राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 12 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3:30 गीता वंश स्वर्गाश्रम राम पराकृत नमन बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैव पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतौ देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुदबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो गुरुवात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चल कमले महात्म्यो नम सर्वे नमो नमः नारायण हमारे मन में एक ही बात है। देखो भाई सार बात है सार, आप मानो चाहे न मानो सबकी सार बात एक परमात्मा एक परमात्मा, उसके सिवाय कुछ नहीं है। सब ये पागल है, जाड़ में फट गए, जाड़ ये जाड़ है कुछ नहीं, परमात्मा एक है। ये जाड़ में मत फंसो, ये जाड़ है सब, अपना नाम और गांव और अपना जाति वर्ण आश्रम, ये जाल है जाल। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ पुकार, भगवान को पुकारो, ये सब जाल है। इस बात इसमें न बस करके भगवान को पुकार, यही बात सुनो। आजकल के प्रवचनों में आप एकमात्र सत्ता है या प्रभु है ऐसा बताते हैं, तो जो लोग पहले से भगवान के साथ भक्ति करते हैं और रोते हैं और जिनको भगवान के दर्शन के बिना व्याकुलता होती है, तो उन लोगों को तो इससे संतोष होता नहीं। संतोष नहीं करना, व्याकुलता होनी चाहिए, दर्शन और इच्छा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, संतोष संतोष बाधक है। कहते हैं व्याकुलता कैसे बढ़े और उनके बिना रहा, व्याकुलता ये बढ़े समझ लो, संसार के पदार्थों से भोगों से व्यक्तियों से सुख मत लो, व्याकुलता बढ़ेगी। व्यक्तियों में सुख न होगा, घटनाओं से सुख न होगा, वस्तुओं से सुख न होगा, और आराम करोगे तो इसे व्याकुलता नहीं बढ़ेगी। ये संसार के सुख नहीं लेने से व्याकुलता सब आगे बढ़ेगी, वह व्याकुलता आपको निहाल कर देगी। सब असाध्य असाध्य असाध्य ऐसे ऐसे कहे हुए सब सुट हो गया, व्याकुलता में सब भ्रम हो जाते हैं। व्याकुलता एक ऐसी विलक्षण शक्ति है, सब भ्रम हो जाते हैं। सुख मतलब संसार का व्यक्तियों से वस्तुओं से घटनाओं से सुख होता है, वो व्याकुलता नहीं बढ़ते रहती। जितना सुख लोगे उतनी व्याकुलता नहीं बढ़ेगी। सुख मत लो, आराम मत लो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, हर दम पुकारते रहो, और व्याकुलता बढ़े हो, व्याकुलता आपके सब काम नहीं हो जाए। व्याकुलता की अग्नि में सब साधन पैदा होते हैं और असाधन सब नष्ट होते हैं। व्याकुलता की अग्नि ऐसे विद्युत सब सी हो गया, सब असाधन नष्ट होता है सब। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, व्याकुल बहुत बढ़िया स्टेज है व्याकुलता। भगवान के लिए व्याकुल होना बहुत बढ़िया, सब ठीक हुआ, सब काम ठीक हुआ, सब काम। कहते उनके बिना रहा नहीं जाए, इसका उपाय बताने की कृपा करें। उपाय सुख मत लो, उपाय यही बताओ, सुख मत लो, सुख बात है, आराम लेना है, सुख लेना है, व्यक्ति से, वस्तु से, घटना से, परिस्थिति से सुख लेना है, ये बात है। ये व्याकुलता नहीं बनने देती, सुख की आसक्ति है, सुख की भावना है, सुख लेने की इच्छा है, ये व्याकुलता नहीं बन देती। इस वास्ते सुख का त्याग करो, ये संसारिक प्रलोभन सुख है, ये सुख केवल परमात्मा की प्राप्ति का बाधक है, घातक है, घातक घातक सब गई। सुख मत लो, सुख नहीं लो, बदेगी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, लाभ होगा, महान लाभ होगा, प्रत्यक्ष लाभ होगा, ये संदेह नहीं है। सुख मत लो, खाओ पीओ सो सब करो, परंतु उनमें सुख मत लो। दवाई सेवन करे तो सेवन करो, सुख मत लो, पक्का रहो, पक्का सुख लो। ये नाशवान सुख में आदमी भूल जाता है, देखो नहीं बदली। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो मैं आपको बोलू नहीं, हे नाथ है बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, किसी सुख में पशु नहीं, हे नाथ किसी सुख में पशु नहीं, कैसे सुख हो पशु नहीं, हे नाथ कृपा करो, भगवान से कहो, भगवान से कहो, पुकारो पुकारो भगवान, सब ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा। कहते हैं कि मैं जब भगवान का ध्यान करने बैठता हूँ तो कभी राम जी, कभी कृष्ण जी, कभी शिव जी अपने आप ध्यान में आ जाते हैं, तो मैं बड़े असमंजस में पड़ जाता हूँ कि जब शिव जी ध्यान में आते हैं तो सोचता हूँ अब नमः शिवाय का जप क्या करूंगा, जब राम जी ध्यान में आते हैं तो राम राम करता हूँ, कृष्ण जी ध्यान में आते हैं तो फिर श्री कृष्ण सर्वम में ऐसा करता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे तो एक इष्ट तो सामने रहते ही नहीं। आप निश्चिंत हो जाओ, मेरा कर्म मानो तो आप निश्चिंत हो जाओ, जिस रूप से आवे वो ठीक है, ठीक है बड़ा ठीक है, प्रसन्न हो जाओ, अरे शिव जी आओ, राम जी आओ, कृष्ण भगवान आओ, विष्णु भगवान आओ, राजी हो जाओ, राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, ये भगवान अपनी मर्जी आए बात है, आप किसी रूप में आओ, आप एक हो, आप एक हो, किसी रूप से आओ, आप एक हो, ये मन में रखो, आप किसी रूप से आओ, हमारे बहुत प्रसन्न था, बड़ी आनंद है, और राम राम राम राम राम राम राम करो, राम सबका नाम है, सबका नाम राम राम राम राम राम राम करो, तरह मंत्र मंत्र दो, राम राम करो, और आप किसी, आप भगवान शिव जी आए, आप विष्णु भगवान आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, खुश हो जाओ, खुश, वाह वाह वाह वाह वाह, अब खुश हो जाएगा, प्रसन्न होते रहो, वे आते रहो, राम खुश होते रहो, राम राम राम राम करते रहो, तैरने का मंत्र मत जपो, तैरने का मंत्र मत जपो, एक राम राम राम राम राम राम, प्रसन्न हो जाओ, खूब बोलो, क्या जी बोलो, शंका करो, पूछो बात, जल्दी हाँ, खुला दिल हो, खुले रूप में हो, अवश्य भगवान है, अवश्य भगवान है, अवश्य भगवान है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सकल नाम तैयारीगा हो नाथ बनेगा, राम सकल नाम तैयारीगा, सुंदर नाथ जी है और राम जी संवाद हुआ है, बात हुई है, राम और नाम उद्गम शेष, राम नाम शेष हो, राम नाम चंद्रमा है, उनके नाम सब तारा है, और पवन नाम अवगुण शेष, राम नाम शेष हो भगत का हृदय न, वो हृदय है, वो है जो आकाश नमस्त है, राम नाम राम सकल नाम से अधिका हो ना तो धर्म से अधिका सब राम राम राम हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, प्रसन्न हो जाओ, आनंद हो, आनंद हो, राम का सिद्ध रूप हो, आनंद हो, खुश हो जाओ, वाह वाह वाह प्रभु वाह वाह राम रूप से आए, वाह सब ये कृष्ण रूप से आए, बस वाह वाह विष्णु रूप से आए, वाह वाह शक्ति रूप से आए, वाह वाह गणेश रूप से आए, वाह वाह भीम रूप से आए, वाह वाह मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, राम राम करो, हम शंका तुम सो इनमें कोई शंका तुम सो निशंक हो जाओ, शंका कर दो, राम राम राम राम राम राम करो, सब खुश आओगे आप हमारे जो रूप में खुश हो जाओ, मौज हो जाएगी, एक ही एक ही भगवान हरे ही साथ है, कृपा है, बोलो शंका बोलो सही बोलो तो मैं हमेशा समझूंगा आपको संतोष हो गया, संतोष बोलो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सदा नाम पे अधिका हो नाथ अग खग रण बधिका अगरूपी पाप है पाप रूपी खग है पक्षी नाश करने वाला कहते हैं कि ये सुनने से ज्ञान होता नहीं, सुनने सुनाने से ज्ञान होता नहीं, ऐसी बात सुनने में आई है, तो ज्ञान तो अनुभव करने से होता है, तो अनुभव कैसे किया जाए? व्याकुल हुए बाबा, व्याकुल हुए एक कृपा से होगा अनुभव, कृपा से होगा, कृपा से होगा, एक कृपा व्याकुल होने से हो गई, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगे, नारायण हरिभजन में पांचों अनुसुभात पांच विषय भोग निद्रा हसी जगत बीत बहुत ये पांच शिवे नहीं, चीज नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, चैन नहीं पड़ता, आराम नहीं होता, व्याकुलता होती है, समझता पर भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, आराम मिला, दिन शरण महाराज को निर्धन करिए मौज, राम शरण संसार सुख नहीं दिखावे नौज, संसार सुख दे दी, संसार सुख नहीं दिखावे नौज, संसार सुख ये बात है, संसार सुख संसार होनी चाहिए, रिपेयर नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम राजी मत हो, पुकार भगवान, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मेरे नाथ भगवान, भगवान की आवश्यकता, भगवान ही मेरे नाथ है, भगवान अपना है और अपना नहीं है, कोई नहीं है, यह सब छूटेगा, शरीर भी छूट जाएगा, कुर्ज भी छूट जाएगा, रुपये छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, कोई अपना नहीं है, अपने भगवान है, बहुत बढ़िया साथ है, बहुत बढ़िया साथ, जिसे बोध हो गया है? जिसको बोध हो गया उसको क्या सत्संग की इच्छा होती है? सत्संग की इच्छा होती है, बड़े बड़े पहलवान होते हैं वे भी दंगा होता जाते हैं और उन देख रहे, बड़े बड़े पहलवान है देखते हैं, इस वास्ते महात्मा होते हैं तब तो और सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सत्संग में रहते थे, सत्संग तो रस है, एक रस है, निवृत्त तर से रूप गई मानात बहुषदात सूत्र मनो विरामात कब उत्तम श्लोक गुणानुवादात और विजेत प्रशुक्त कोई भी पशु होगा कसा ही होगा जो इसे प्रयुक्त हो जाए, ये सब समय में सत्संग में वर्ष में सब छोटे ज्ञान मार्ग कुछ इतना तो होता है पर सत्य मिलने से मस्त सत्संग करते हैं। भगवान शंकर करते हैं सत्संग, पार्वती जी सत्संग करते, राम जी सुनाते हैं, कृष्ण भगवान शिव जी सुनाते हैं, राम जी सुनते हैं, कोई करना बोलो क्या काम बस बोलो क्या पार्वती की बाकी है क्या शिव जी की बाकी कौन सा राम शिव रहा। ये बात बहुत बढ़िया आत्म साक्षात्कार होने पर, आत्म साक्षात्कार होने पर क्या राग द्वेष बने रहने की संभावना रहती है? और भाई ये मत करो, अनुभव कर देखो, मैं अनुभव कैसे हो रहता है नहीं रहता है क्यों पहले कुछ नहीं रहता, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, न राग रहता है, व्याकुलता रहती है, दुख रहता है, संताप रहता है, जन्म रहती है, कुछ नहीं रहता, सब बढ़ जाती आनंद हो जाता है, मस्त हो जाता है। यम लब्धवाचा परम लाभ मंडते श्लोक है, छठा था बाईस श्लोक है, बाईसवा तेईस में तुम बेटा तुम संयोग भी हो यम लब्धवाचा राम के बाद दुख आता दुख नजीक नहीं आता, सुख इतना रहता है उस समय सुख नहीं थे बहुत जल्द। बाईसवा श्लोक छठा अध्याय और तेईस शातम में जादू को संयोग वियोग वियोग बोल यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते यशवंत तो दुख है वो नाम लेते छठा अध्याय का बाईस श्लोक गीता भर में एक नंबर का है, एक नंबर सात सौ श्लोकों में एक नंबर, एक नंबर साधक के लिए संतोष करने के लिए कहते हैं कि सहजोबाई के पद में आता है कि हरि बिसारो पर गुरु को ना बिसारो, इसका क्या तात्पर्य? सहजोबाई के पद में आता है कि हरि को बिसारो पर गुरु को ना बिसारो, इसका क्या तात्पर्य? गुरु गुरु समझा गुरु के कृपा का कोई अंत नहीं होता, पर भाई आज का नकली गुरु है, आज का नकली चीज होगी, नकली आटा हो गया, नकली मिर्चा होगी, नकली अदरक हो गया, तेल नकली हो गया, घी नकली हो गया, नकली नकली आदमी नकली हो गया, साधु भी नकली हो गया, गृहस्थी भी नकली हो गया, ब्राह्मण भी नकली हो गया, नकली नकली असली तत्व की बात बहुत कम मिलती है, नकली नकली ज्यादा है, बनावटी गुरु नकली नकली गुरु सच्चे सच्ची बहुत कम मिलते, अधिक नकली मिर्चा नकली हल्दी नकली चीजा नकली रोटी नकली आटा नकली कौन सा पेश आता कौन सा सोचो, अरे इमली होती इमली इमली के होते नीचे वे बर्फ पीस कर आटोरा सब नकल, हे नाथ करो नकल से बचाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे नाथ पुकारो वो सुनता है, सब सुनता है, उसे पुकार सुनता है, उसने सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वापो से झटे जाए है। सच्चा भगत जो सच्ची प्रार्थना जो सच्चे हृदय से गाय है तो भगत वत्सल में कान में झटे पहुंच झटी जाए। हरली सब नकली नकली पुरुष हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी वो असली असली सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जाते ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा नकली नहीं सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जाते ही जाए। सच्चा सच्चे गुरु के लघु पाए झूठे गुरु मुंड माए नकली गुरु के मुंड माए मार मुंड माए सच्चे गुरु लघु पाए झूठो गुरु मुंड माए झूठा गुरु कोई काम नहीं लोगों भरमावे चुप रह तो सुबह कुंभकर्ण समशोभत निक कुंभकर्ण समशोभत निक नमस्ते हजार हजार भैंसार गदार छुरा खाई चौपट कर दिया एक दिन में ही घर का भी कर देता है शोध शोध निक सूता साधु जगाई है उठते पे हरिजाप इतना संसारी छोड़ दिए संसारी सांप सांप ने छोटी छोड़ संसारी छोड़ दो छोट निकले सूचा बढ़ जाए उसी बात है कोई कोई कुछ बात करे जैसे खुश बात कुंभकर्ण समझौत गोस्वाजता है सोता है सच्चे संतों का जो सच्चे सच्चे भगवान है भगवान सच्चा है। आजकल एक प्रचलन चला है घर की बेटी व बहुए आश्रमों में जा जाकर साधना करती है 8-10 दिन 10-15 दिन नहीं जाने दो तो कहती है घर छोड़कर चली जाऊंगी और उनके गुरुजी भी कहते हैं कि घर छोड़कर आ जाया करो क्या ये उचित है महान अनुचित है महान अनुचित देखो कौशल्या है आदि बातें हुई है वो कई बातें हुई है घर छोड़ नहीं गई राम जी की माँ आई कई ऐसी नाम बदनाम हो गया वो बात नहीं गई बात नहीं गई वह भी बताओ कर समझ रहे बात नहीं गई जिम स्वतंत्र रहे बिगड़े नारी मन ऐसे लगाए और कोसों में दिखते है जिम स्वतंत्र रहे बिगड़ी नारी सुन जाऊंगी बाहर जाऊंगा भले गुरु जी जाऊंगा बढ़िया बात तो ऐसी है कि हिम्मत नहीं हुए इतने बंद आ गए बाहर जाओ तो बाहर जाओ बाहर जाओ मान मत हाँ मत आना मत ये पूछे हैं कि अगर ऐसा करे तो माँ बाप और पति क्या करे क्या क्या घर से निकाल दे तुम्हारे निकलने का मन है निकाल दे और मोह में निकालोगे मैं आप अपने यहाँ गीता भवन में तो अकेली स्त्री को आने के लिए मना ही करते मना करते कोई को पति को या घर के किसी सदस्य को साथ लेकर आओ, या कम से कम दो स्त्रियां बूढ़ी बिडेरी कोई साथ में आवे। कृष्ण जो भाई जो स्वतंत्र है, महाभ्रष्टि चली बूटी गियारी जिम स्वतंत्र है बिगड़ी। मानो वर्षा हुई तो क्यारी फूट गई, कैसे फूट गई है जब स्वतंत्र स्त्री मिले, स्वतंत्र नहीं मिलना है। बालक बने में माँ बाप गए, जमाने में पाते गए, पीछे पुत्र गए, पुत्र के 100 गुना अधिक पूछ रही माँ है, और बाहर जाने में पुत्र की आज्ञा भी नहीं जाए, पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र की आज्ञा भी नहीं जाए बाहर भी। पुत्र मारा 100 गुना अधिक माँ पिता से, और बाहर जाने के लिए बेटे की भी आज्ञा लो, बेटे की आज्ञा बोलो, बेटे के लिए पिता से 100 गुना अधिक पूछने माँ है, बाहर जाने के लिए नहीं, बाहर जाने बेटा हो तो बेटा घूमने जाओ, नहीं नहीं बेटे तो साथ में ले जाओ, सत्संग जाओ, तीर्थ में जाओ, सत्संग जाओ, जवान बेटा पर साथ में तुम स्वतंत्र रहे मेरी इजादी। पूछते हैं कि गीता का पूरा पाठ करने की इच्छा रहती है, लेकिन अगर इसमें असमर्थता हो तो क्या 5 श्लोक जो आप बुलाते हैं ये तो 5 तो जरूर पढ़ना ही चाहिए, और क्रम से पढ़ो। देखो एक बंदे ने पहला, दूसरे दूसरी चौथ 11, 12, 13, 14, 15 और 14, 16, 17 और 3, 2, 15 पूरी कर दो, ऐसे पढ़ते बहुत से पढ़े। तिथि अगर अधिक हो जाए तो 14, 15, 2 दिन कर दो, तिथि घट जाए तो 7वां, 8वां, 1 दिन पढ़ लो, 15 दिन पूरा कर दो। बजरंग बाण का पाठ आप कहते हैं करना नहीं चाहिए, बजरंग बाण का पाठ, बजरंग बाण में क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बजरंग जी बजरंग को लिखते थे तो नाम मान ले जावे तो ये ले जावे, सब नहीं कर गए, ऐसी बात नहीं कर दी ईश्वर देव से, बात नहीं करना, किसी मनुष्य को भी बात नहीं करना चाहिए, आदमी जो बात नहीं करे बजरंग बाण ठीक नहीं, बात नहीं करना, प्रार्थना करोगी। वासुदेव सर्वम ये आप रोज बताते हैं, हम तो पहले से शरणागति का साधन करते हैं, वो तो सर तो वासुदेव सर्व है दौड़ते हैं ये करें, शरणागत हो जाओ, बहुत बढ़िया शरणागति, बहुत ही बढ़िया भगवान में शरणागत कर जाना, वासुदेव में क्या बात अलग है, कोई बात नहीं, शरणागति विरुद्ध नहीं पड़ता, भगवान कृष्ण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ। हाँ तो क्या मैं ला रहा हूँ, एक आवाज आ रही है कि शरणागति पर कोई विशेष बात कही जाओ। देखो भाई शरणागति पर बात करो, सार बात करो थोड़ा में, शरणागत होना नहीं कभी, होना नहीं, ये सार बात है, शरणागत कभी होना नहीं है, कभी शरणागत हो, शरणागत होना नहीं कभी, क्या स्वतंत्रता क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप, भगवान का शरणागत हो, सबके सब भगवान का शरणागत है, शरणागत होना है तो उसका अर्थ होता है इतने शरणागत नहीं थे, भगवान के ही हो आप, भगवान की इच्छा बिना तरबर का पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो शरणागत हैं भगवान के, सदा तो होना नहीं है, है हम तो है भगवान, भगवान यही शरणागत है। आपको हम पूछे सब बैठे जो तो, आपने अपने जान करके इन्हें माँ के जन्म लिया है, अपने माँ के गर्भ से आप स्वतंत्र है या भगवान ने दिया है तो स्वतंत्र रहे हुए आपने माँ से है भगवान का दिन, सब भगवान का दिन है, हम भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान शरण है, शरण है हम बोलो सब शरण, मानते नहीं है मानते हो मान लो, मानते नहीं मान लो भगवान को, शरण होने में मान नहीं जाएगा, शरण था भगवान के शरण हुए चिंता मिटी, चिंता दीन दयाल को मोमन सुधारण, शरण होने पर चिंता नहीं रहती, बहरे नहीं रहता, लज्जा नहीं रहती, शोक नहीं रहता, संशय नहीं रहता, सब नहीं रहते, शरणागति एक ऐसा उपाय है, सर्व कुयतम भूय शृणु में परम बस, सर्व कुयतम एक बार यार, सर्व कुयतम शब्द एक बार है गई थी मैं बोलो बेटा जानना नहीं हो, सर्व गुह्यतम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम गुह्यतम शास्त्र गुह्यतम रहस्य उत्तम है, सर्व गुह्यतम एक है, सर्व गुह्यतम सबसे गुह्यतम सर्व कवितम भूय शुणु में परम बचन, ये दसवें अध्याय में क्या शुणु में परम बचन भूय कहते हैं, सबसे गोपनीय शरणागति सबसे श्रेष्ठ शरणागति सर्व गुह्यतम है, गीता में एक बार आया शब्द सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम गुह्य है गुह्यतर है गुह्यतम है गुह्यतम शास्त्र है गुह्यतम शब्द की है, पर सर्व गुह्यतम तो एक बार आया, तो भगवान के शरण हो जाना अपने शरण भगवान के है, शरण होने निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, निशोक हो जाता है, कोई शोक नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहती, भय नहीं रहता, स्वतंत्र हो जाता है, शरणागत रहे मस्त हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं के बिगड़ी जन्म अनेक की, ध्यान देगा भाई ध्यान देगा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी, आज तो शाम को रात्रि 12 बजे तक गए नहीं अभी, आज सुधरे आज भी अभी सुधरे हो ये राम को नाम जो राम जी हो गया, मैं राम जी का हूँ, जैसे आपकी कन्या को ब्याह करने पर उसका गोत्र बदल जाता है, उनके ससुर का गोत्र पति का गोत्र कुछ गोत्र है बाप का गोत्र दे देता है, बाप के जो जन्मी है पड़ी है बड़ी हुई है गोत्र दे देता है, जो आपका गोत्र बदल गया मतलब भगवान ही हो गए, क्षमा सर्वथा भगवान के, कथे थे अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्र हमारा, हम भगवान के हम भगवान के, ओ राम को नाम जप बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी, क्या ओ राम को नाम जप भगवान का हो गया, भगवान हो गया भगवान, कुत्ते को हरे मारे हरे कुटे पट्टी बांधी हुए ना घड़े में पट्टी बांधी हुआ कुटन कोई मारा नहीं, भगवान ने भगवान पट्टी बांधा, हृदय बंद में खेजरी काट सके नहीं कोई, रामा राम पढ़ता उसे क्यों नहीं पूछी जो एक धजा बांधो धजा कटे को देवता ही तो सब काटे नहीं। हम भगवान अयोध्या में मंदिर में जो मंदिर नहीं थे किसी को एक दूसरे ने अपने घर में उतरा लिया डॉक्टर होता है कौन सुना क्या ना उसका वो घर में ला दिया डॉक्टर जो भगवान ने चिन्ह मतलब भगवान के भगवान को हो गए निर्भय लज्जा ही नहीं लज्जा नहीं शर्म नहीं शोक ही नहीं शंका ही नहीं निर्भय भगवान गए हम भगवान गए हम भगवान गए सब भगवान को जो सब भगवान को जो भगवान गई हो यहाँ जन्म आपने जानकर लिया नहीं संसार में जानकर आए नहीं भगवान ने शरणागत है तभी तो भगवान ने जन्म लिया है। आपके किसी के मन में भाई हो गए बहन हो गए हम जान करके माँ के जन्म लिया है भगवान ने लिया है तो भगवान ने शरण लिया हुआ है शरण होना चाहिए है शरण है भगवान है भगवान के है मान लो जो हम भगवान के हैं भगवान के मान लो भगवान के करी गोपाल की सब हो जो अपनो पुरुषार्थ मान लो अति झूठो है सो करी गोपाल की सब हो गोपाल भाई गोपाल गोविंद तो गोविंद गोपाल भाई गोपाल खरी गोपाल की सब हो हमें भगवान को याद करो भगवान आ रहा है भगवान बना है जैसे छोटा बालक माँ की गोदी में माँ मेरी है माँ खुश हो जाता है पसंद हो जाता है माँ मेरी है माँ मेरी ऐसे भगवान मेरे है भगवान मैं हूँ भगवान मैं हूँ अवश्य भगवान ही है भगवान की आवश्यकता संसार ही लोगों की इच्छा होती और भगवान की आवश्यकता है भगवान हो भगवान की आवश्यकता दो बात भगवान है भगवान का मैं हूँ भगवान की आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता नहीं है कोई इच्छा नहीं है कोई पहला नहीं है किंचित मात्र भी नहीं है कोई इच्छा नहीं है भगवान का और भगवान की आवश्यकता है एक आवश्यकता होती है इच्छा होती आवश्यकता पूरी होती है इच्छा पूरी होती ही नहीं इच्छा पूरी होती ही नहीं जो दस बीस पचास रूपये हजार तो लाख रूपये जिन पर लाभ लोभ अधिकारी कुछ नहीं और आवश्यकता पूरी होती है रोटी भोग दिखा रही भगवान की भोग आवश्यकता केवल भगवान की है आपके आवश्यकता केवल भगवान की है केवल भगवान की और इच्छा नहीं इच्छा सब छोड़ दो सब तरह की इच्छा छोड़ दो एक भगवान के चरणों में शरण हो जाओ हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ निर्दर करिए मौत महाराज को निर्दर करिए मौत निर्दर